مالدار او فقیر یا خوار تاسو دا غیر مالدار ہے دخوار ہے فکر مساتے ہیں فاللہ اولا بینما اللہ زیاد کا ایک تغذی خبری چھے لحاظ داخل ساتر شوین ہما دغا مالدار و دغا فقیر نا فلا تتبع الحوا تاسو تابداری مکوی دخوار شاتو ان تعدیو تاسو بعد بنکے و ان تلو اوک تاسو سوکو تاسو تحریف دی شادت کیوکو بیچی دا خبر موکلا خبر مقوش ولا او تغردو یا تاسو مقوالو دغا شادت نا فإن اللہ بیشک اللہ کان بما تعملونا دفاغا مالو کتاب دیکھو ہے خبیرہ خبردار یا اللہ منو احسان ایمان منوڑے دے مسلمانانے آمینو تاسو دائم اسے پر ایمان باللہ و رسولی ہی ایمان مکم پا اللہ رسول اللہ روڑے دے والکتاب پا قرآن اللہ یا کتاب نزل اللہ رسولی چرا لے کرے دے اللہ پیغمبر خلتا والکتاب اللہ کتاب آغان ظلم القبل چرا لے کرے دے اللہ مخفر دینا کم کتابوں نے چمک کرا دے دی ومن یکر باللہ چاچے انکارو کدے حکم دا اللہ تعالیٰ نا چاچے انکارو کدے حدود ملائکونا چاچے انکارو کدے کتابوں دا اللہ تعالیٰ نا چاہ اسمان میرا دے گلی ورسولی چاچے انکارو کدے چانا دہا غاق پیغمبران دا اللہ ویو مراکر انکارو کدے رب داخل نا فقط ظل دا سڑے لرش زلالم بایدہ پر لدیوالی دے سرد حق و دی جنت و دا اللہ دا نزدی کرنا ان الذين امنوا بالله وكفروا ايمان لوڑے کو موسی علیہ السلام ثم كفروا جا کا کرشیدی پر عبادت دسکی ثم پر عبادت دسکی یعنی چہ دسکی عبادت کرو ثم امنوا دی گئی ایمان لوڑے یعنی تو گئے اس کا ثم كفروا دی گیا کا کرشیدی پر عبادت دسکی ثم زادوا کفر بیا سیوا کرے کو پر نبی علیہ السلام لن يكن الله ولد الله تعالى ليغفر لهم شو کو تی درا کو تب سوچ دی کو کفر بانی بھی یا کفر نشی ولا دی علی ہم سبیلا او نو کو پیدی کس لار رہا بشر المنافقین خیر ورکا یعنی خبر کا منافقان کہ ان لهم بشکت دوی دبارا عذاب ندیمہ پاکرت کے عذاب درنا سے اللہ زینا دا منافقان آکا سام یہ تکیزون الکافرین چیزی کافران اولیاء دوستان من دون المومن علاوال مومن علمان آیا بتغونا آیا لدائی دوی عندهم پنیز دچا باندی دنی کافرانو العزتا عزت غلبا او قوت دارنگی قدرت فا ان العزتا ایک دی غلط دی بشک عزت دلہ اللہ لدنی جمعا انتو راشا قدرت اعلان کے دلتا راشا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا احق كسانو چكيمان رولده اللہ تعالیٰ بدا مسلمان نا دے حساب گئی، اللہ تبارک تعالیٰ دا مسلمان نا دا صحیح شہادت مطالب گئی، مطالب دا کافر نا دا یاد ساتے، دا مشرک نا دا، دا انگریز و دا یہودی نا دا، مطالب اللہ تبارک تعالیٰ دا مسلمان نا دے چکو مسلمانا، تعالیٰ دین در تے ایمان دے روڑے دے شریعت قانون دے مکتہ دے تبسک گئے، دونو قوامین بالقس شہد آسو قائم قون کی دچا دے انصاف، مسلمان نا مطالب دا کم مسلمان نا نمی ندی آغاز دے چدا زید دے عمر دے بگر دے دا بادشاہ دے دا رعیت دے دا عالم دے اور دا رنگی دا سشے دے دا نم ندی آغاز دے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پنام مسلمان چکمی و سڑے زانت مسلمان ہوئی دا خنا مطالب دا سکی کونو شیطا سو اے مسلمانانو قوامین بالقسط قائم کون کی دچا دے انصاف مطالب دا مسلمان ندے انصاف تا سمر بے انصافی جنن دا اغفا مسلمان کلا بتا سو گورے گنا جدی مسلمانانو دقلی نمنگ دورو بھی گورا انگریز انصاف کو مسلمان انصاف نکی حالانکہ مطالب دا مسلمان نا اللہ کرے دا چی مسلمانو کو رتان مطالب دا چی انصاف کو تقائم بے انصاف سشر حق دار کا حق صحیح ورکول بس خبر اللہ دا کیا سر ظلم سے کم نکول فل حق دبل نہ غفتل اور بل فل حق ور قول سے بچ دا ترتیب اس کو منخا بے انصافی بنی کیا مطلب دادا چھتے دے انصاف کو محقل منتا فل دانس مغدشی بگا انصاف کو نظما دے نفس نقصان دے کل زما برادری مغدشی چھتے گئی دا پتا مورد دار مسئلہ دا کجئی دا پارا دے انصاف کو ما نگئی تا نقصان نسی کامی عزیزان دی کنند انصاف خبر رالا عزیزان تا نقصان نسی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چھ گرد دے دور لحاظ بنا ساتے نبد زان لحاظ ساتے نبد والدین لحاظ ساتے نبد عزیزان اور دکلی اور دقام اور عصبیت لحاظ ساتے بلکہ خالص مخلص دا اللہ لحاظ بساتے دا دوارا کارونا بتائیں خدا اللہ در ازا دا پارا نگم بے فصل دا شوا چھ تاسو قائم کو ان کی دے انصاف شے او دے مخبرہ شہداء اللہ و مسلمان استان مطالبہ دا اللہ استان دا مطالبہ کی چھ دفع کم مقدمہ کی شہادت کے ندا شہادت و خالص دا اللہ تبارک تعالیٰ در ازا دا پارای انصاف ہم دا اللہ در ازا دا پارا او شہادت ہم دا اللہ در ازا دا پارا پدے شہادت کی بم گردی چالی حاضر نبی حتی کا پتا باندی ہو مسئل استاد شہادت دو جن رازی و انصاف دا دی چھ پزان شہادت ہوگا والد اینو باندی شہادت ہوگا خدا بنی چیرا پدے زی کے صدا شہادت کو منو دلتا دا چل دے دلتا دا چل دے خط عام دا دی لحاظ سو مطالبے شوید دعا یو دا انصاف قائم کون مطالبہ گیم دا شہادت چھ صرف دا اللہ در ازا دا پاری او مطالبہ دی چانو شوا دائنہ دکڑے چھ زمان صدر مدا مطالبہ دا دو وزیر اعظم مدا مطالبہ دا دا عالم مدا مطالبہ دا یا ایوہ الذین آمنو مطالبہ دا شانہ دا چھ کم سڑے مومن دے بنان مسلمان دے دا ہر مسلمان ہو دا مومن نا اللہ مطالبہ دے دی دو سیزنو کے چھ یو با انصاف کا ہے او زین بشہادت دی چار پر رکھے دا اللہ تبارک تعالیٰ دے پر ولو علی انفسکم اگر کدا فیصلہ دے انصاف او دا شہادت راضی پا نفسون از داسو تا سبان دی راضی کدا فیصلہ کم نظما پا کے نقصان دے کدا شہادت کم نظما پا کے نقصان دے اللہ وی دخل نقصان لحاظ مساتا دے دنیا میرا تیر پار دا کارونا مکوا ما سکا پر آجے ما سرا حر سشتا کہ غلط راض میں خیر دی نشتا کم سڑے چی غلط لرشی او کل کل من نمور اپلا دے پارا وی خیر دے کافران دی شو خمخی دے زمان مور اپلا دی اللہ وینا کدے انصاف فیصل رازی دمور اپلا خلاف کدے شہادت مسل رازی دمور اپلا خلاف دمور اپلا لحاظ بن ساتے صرف بدا اللہ لحاظ بن دی اول اقربین یا کم کسان چھ پرشتہ کی تاتا نزدیری رحم کی تاتا نزدیری لاغ کسان لحاظ منگ پارم دغا سزن دخوج سشی قیفیون شید یا خپل فکر را سره نه غړي وړي وایو یا را سره د والدینو فکر نو غلطي پدتي وایو یا را سره د عزیزانو یا هر څه چی خو عزیز خو مې ده ګور عزیز د عزیز لپاره غلط شهادت کې ډیر واقعات زما مخې ته راغلي دي په موقع باندې بالکل دیني په هغه موقع باندې دیني چې کومه موقع کې دې شهادت شاید اخیستلی شوې وي والله کا په هغه ځای کې دی وي زما مخې ته دا خبرې راغلي دي دے بچم تا خدای خبر شکم زئی کچھ سوال مسئلہ رانا آل تنا براشی چی دا پر ما کرا پن لرگی روئی دی من زدہ دا پار شادت کم او کدر دا پار شادت چی دا پن لرگی دی کجان من کو سو دی پریدی بی بیا تم میں موقع تا نہیں راغلے حاضر نہیں اس حقیقت میں خبر صرف دا عزیز ورائی دا پار تا غلط شادت کے او بعدی پکی دا غلط نازی زنیان میں دا خدا و سادا اگر خدا و خلاص روپا ہم شادت کے غلط پلتے اگر پسکی خلاص روپا اور کاغتا تھا اللہ و اینا مسلمان گر ایا کون غنیا اس مخت کی پچا باندې شہادت کے کاغذ تھڑے مالدار دے تے نہیں رہے گی کنن ما شہادت کو نہ سڑے پتا سڑے بما گور کو رکھے دیر داس دی کی شہادت کے ناغا ول شاید کر پڑے روز دا خپل دشمن کو سی اللہ تبارک و تعالی وی کدا شہادت کو مالدار باندې تے مالدار دا مال دار ہے پروا بر ساتھ چدا مالدار کا گھر ہے اور کدا دا شہادت کو تم جس دمڑی مون مال راشی دا سحر ما صفا اور یا دا مالدار دے کہ جو شہادت دے خلاف حکم ندے بما تو نقصان ہو سی تو تے یعنی جن اللہ وی بالکل یارا مکوا چھ مسئلہ دے شہادت رہا دا مالدار دے تے بسر کی خیری نجا دفتر پروانا پا دا شہادت پاگا میدان کا او فقیر یا دا سڑے چھ تا پاگا بانی شہادت کے اگد فقیر اگد غریب او تا کر دا فکر دے چھ غریب بانی شہادت کم نقصان دے دے بار فرام او شفقت پدر بکار دے او شہادت شہادت کرو نقصان اللہ وی د فقیر د فقیر لحاظ مسا تھا دد درام د شفقت پروا مکوا دد د پار یو ذات شتا تا تو سجے تے لگا یو ذات شتا کیا گت د پار مشکل کو شاد ہے اگ د تمام کاروں جوڑون کے دے اگ د ضروریات پورا کون کے دے تو صرف شہادت دی ہو جے نہ کہ چتا سی بولشی اللہ وی پکلا رکھے نا دل پار سب کی دے سم تو صرفیں زد د مولا مددگاریں تب شہادت پر صحیح چلے نہ بد فقیر دو فقیر لحاظ ساتھی چد بان رحم و شفقت اوشی نہ بد مالدار دو مالدار لحاظ ساتھی چی جیب بخشی یا دے بما تو نقصان و رسائی وہی پکڑا رکھے نہ اولی فاللہ اولا بہما دا فقیری چا پیدا کرے دا اللہ دا مالداری چا پیدا کرے دا اللہ چکل دا دوارا کا او دا کفان چا پیدا کرے دی اللہ چکل ہر کل اللہ پیدا کرے دی دا اللہ تعلق سیوا دے دا دے کفان سر ساس دا دے تعلق نا چکل دا اللہ تعلق سیوا دے تا سحاق پرے دے او دا اقبل علی بانی دا مزن و باس ہے فاللہ اولا بہما او اللہ زیاد سرے قریب دے زیاد تعلق دا اللہ تبارک و تعالی دے بہما دے غریبانانو دا مالدارانو سرا زکا دوئی پیدا کری دی ددئی ضروریات اللہ پورا کئی ددئی ناصر مددگار اللہ تبارک و تعالی دے تقبل خبر فضائی پر جرے جی کدا سوکم غریب دے غریب دے کچھ کھر ظالم دے نکی اور خوش شا کہ ظالم دے شہادت بھی ہوگا کمالدار دے ظالم دے شہادت ہوگا بلی مانے تک ہو رہے فاللہ اللہ تعالی اولا زیاد لائق دے او زیاد حقدار دے منہما ددے غریب اور ددے مالدار نا فدی چ منگا تاسو اللہ راضی کو اللہ زیاد لائق دے دے چاہا منگا راضی کو نہ دا چ منگا مالداران راضی کو فدا چ منگا خو باندھے نہ دا چ منگا غریبان راضی کو غریب اور مالدار پکل زائے مانے پرے دا دا اللہ تبارک و تعالی در رضا کوشش کوا تا دے دے انصاف تانا دے انصاف مطالبہ دا تانا دے صحیح شہادت مطالبہ دا باقی کی دا اللہ لحاظ دے طول مخلوقات ہونا فاللہ اولا بہما اللہ جدے کنا زیاد حق دار دے منہما دا بہما پر مانا دے من سرشی منہما دا دا غریب و دا مالدار نا دا غلی حاضر ساتھ لنگے مانا میں سکڑی وا توائی چہرہ دے غریب کرنے سکو ما ہمدردی کم مالدار کر ہمدردی کم اللہ وی دا اقبل ہمدردی پا بلا باندی اولا فاللہ اولا اللہ تبارک و تعالی زیاد تعلق دے بہما دے چاہ سرا دے غریب و دا مالدار سرا دستاد تعلق نا ولی دا دا اللہ مخلوق دے اللہ دا دے ضروریات پورا گئی چکر اللہ دا اللہ مخلوق اور اللہ دا دے ضروریات پورا گئی نصف کی دا کم باق بولی چکر خوشی پکی ہو جی دا غصی زنا مکوا فلا تتبع الہوا صفا مسلہ رالا تابداری دا خواہشات مکوا دا غصا خواہشات دی دا غٹول خواہشات دا خود لاندگا اور تدا اللہ تبارک و تعالی دا حکم تابداری کا انت عادلو کراہیت انت عادلو کراہیت انت عادلو یا اللہ تعادلو کلاور کی مقدر وائے ہم اور کراہیت انت عادلو تاسو خواہشات تابداری میں گوائے دوجنی چانا دا بد گنلو دا عدل انصاف نا دا انصاف دا چاہ دا انصاف بد گنے تاسو مددی وجن اخبرو خواہشات و مسیرہ روانی ہے یا فلا تتبع الہوا تاسو تابداری میں گوائے دا خواہشات چکہ دا خواہشات تابداری میں اکلا اللہ تعادلو چر تا من تاسو عدل نا گئے چر تا با انصاف نا گئے اور اتا تا مخی دا پیسیخ کاری جاید آت کاری مخی تا زیز ولیخ کاری مخی تا دا کریو دا قوم صدق کاری یا بتکل انصاف ہوگی جدا کا سزنا دی مخی تکی تبیا انصاف نشی کولے آسان خبر نہ دا گوے چا اللہ دے او شے مطالبہ کئی اگا آسان ندی دا دیر اگران خبر دا وچی دا پہ او سڑی باندے راشی اس حق پہ سرکون غاڑی دے ملتا والاڑی اس بدا فیصلہ سنگ کی گی اللہ او دغت انتستا پتر ایمان لگی چتنا فیصلہ او سما در ازاد پا رکھے او کپدی کے دچا لحاظ ساتے و ان تلو او کتاسو پہ جیدہ خبر ہو گئے تاو رات او خبر ہو گئے دا شبدا سے عمرو لے پہ او خبر باندے چی صفا حق ستاسو پختوں کی ہوئی اجو ہے خبر اجو ہے کتاسو دا خبر چرتا اجو لے صحیح ادا نکلا او تعرضو یا تاسو اعتراض کو شهادت نا دا شهادت مو پټ کو دلته کو تاسو خپل جواب تاسو سکے جب کوم روڑے پر خبره باندې دا خبر بتا سو کو پیچی دا خبر ہو گئے شہادت پکڑ گئے لیکن زی بکم زیدا دوست لار دکم طرف کدا چی زی زنن دا کافرت لبور زی فإن اللہ کانا بیشک اللہ دے بما پہاگا مانو تا ملونا چی تاسوی کوئے خبیرہ خبر دا مخی تا بدی ادری در نبا تا بوس کی چی خوایا فلانے فیصلہ کی دی دا پیچی دا خبری اولی بولی دا فلانے فیصلہ کی دی دا خبری شہولی اولی دا شہادت دے اولی پٹ کرے دے ستاد شہادت دا پٹوالی دا وجنا دے یو مسلمان حق زائی شوی دے جواب راکا یا کدوم کے دولاریا جسم جواب بولا اور کہے سمے بدی کا نہ دے جواب چکم یو سڑے دنیا کی داکار کئی دادا سمے ہی جسم اللہ نے جواب اور کم خود دھوکہ کے رانش یاد و ساتھ ہے اللہ نے بتا سو سنگ جواب اور کہے منگ بتا سو اللہ نے جواب اور بولی چھو چنشو اور بولے بھائی سان سر انصاف پکار دے کور کے انصاف پکار دے بس یہ دیگر مسئلہ سمجھ منگ لسو کے انصاف میں رہو جی منگ پا رسول کی شہادت کیا منگ بٹی کی بھائی دا شہادت ہو گئے نہ سے بتا کو رشتہ رشتہ دا خبر خوش نہ کرنے جب پر انصاف کو کم از کم اور دار جو صحیح شہادت ہوں ادا کرو یار جی کہتے انصاف کو ماں نہ بن رہا سر بے انصافی گئی والا کا بن سڑے ہوئی تو دان گی تو بہت دان گی نہ خود سمندر اور تو نہ دان گی اور دا خبر ہم کہتے کہ سب پر انصاف کا ان شاء اللہ تو خدا مدد بھی تا کر پاؤں انصاف کی گئی اور تو شہادت صحیح گوا نہ اللہ مدد بھی تا کر پاؤں کی گئی خدا خبر چیرا کا تو اس گرب سے مدا بلکہ شیطان دے تو شیطان شیطانی تو سکے تب پر اس گرب سے تو سڑی کو چیش یا ایھا الذین آمنوا دے نمبر خبر دی دلتا یا دا خطاب دے مومنان سرا مومنان تا اللہ تبارک و تعالی وچ کو ہا کسانو چی ایمان مروڑے دے آمینو اس پاس چل گئے چی ایمان روڑے دے نبیات نے مطالبہ دی ایمان کی چتا سی ایمان روڑے مطالبہ دے مومن دے ایمان دا تحصیل دا حاصل دا باطل دا جائز نہ دے دلتا مان آدارا دا ویمو بل ایمان دا ترجمن الانوار اور دارن جنوں تفسیرین گئی یا ایھا الذین آمنوا اے ہا کسانو چی ایمان مروڑے دے آمنو باللہ و رسولہ تاسو دائم پاتش ہے دائم پاتش ہے ہمیشہ اور لازم پاتش ہے فسبان دے بتا کہ ایمان چتا چھپا اللہ روڑے دے پر رسول دا اللہ مروڑے دے اور دارن جو الکتاب قرآن مجید راغلے دے پاگے بانے تاسی ایمان روڑے اور پدی ایمان بانے تاسو لکش ہے تو قرآن بانے کو ایمان زمین سنگئی کہ بس دیلا بے روال اٹھ کو لوگ تو سر سر کو باندھے بیک دوں اور دارن کی شیخ اپنی بور تا جو اور پکران کے سو باندھے بے ریو خدا کا ضبط کہ وہ قرآن نے مثلا اگر تو پنزوز روپئے کی گی دل کا تاسو کسی کسی طرح سے داخل خودی بھی جیوا نہیں گی اور کوائی کی داخو پتھر سوا یار کا دی کہ خبر کو شکرانہ دا خدائی پر خپشی خدائی پدی نہ خپر کی گی دا بے آو شیرا دا کیا غدر تا دا پنزوز روپو قرآن مجید دے ہوتا تا دو سو ہوئی تا پنزوز نہ سیوا مور کا ہوتا خیرات محرات میرے گورے یاد اسا دا پدی مدو کا کی غدر دا ہوئی چیرے جی کو پس لگا دیتا شکرانہ دا نکو کمی اور تا ہوئی یہ کبھی کنو کنا بشی تاسو خدای کوئی کا تاسو دا گری اور معاملات کی خواہ معاملات کی دو تا مرزا پہ یوشے باندھی جی دا گلے حاض بتا سو نسا دے یو ندا خبر ہوگا ندی کی خمک اڈیر کی لگی ولی کی لگی یہ رجی کو اگر تو سو ویلی دی کجب پینزے کمی کم خدای بخب بشی نو پدی باندھو خدای خب کی گی و پدی نہ خب کی گی تو قرآن را لے گرے دے کو کال کے ورد جتا مخکے نا اور نا پاک قرآن پاک کام بانتے جتا عمل کے پدی نہ خب کی صرف پتا کہ یوٹی کی چنتا کا کم بک جیب ڈگ کا تو پندرہ سو روپئے والے دو سو والا پتی خدا کو شہری کی اور سیب سے قرآن خواہ نہ راضی احکام والے عمل نہ کہے شفا اور نظر سے چھٹی والے کی کہ چلو قرآن کو ویدہ احکام دی والے نہ راضی پتی کو چری تو ختم چل دی اور اس کا پتان مان تیرا نکلا مطلب داد شکرے مطالبہ تو مومن نہ سوچوا چدا کم ایمان دی پال نہ روڑے دے پر رسول اللہ روڑے دے پر قرآن دی دا ایمان روڑے دے پدی کے راسخ شا مضبوط شا محکم شا اگر شیطان در نہیں ایمان ہوسی زمنگ ایمان تا اس کا معلوم نہیں کنا اگر یوتن سوی اگر ملنگو پر آشا خلق تا اس کا دوسرا سی ایمان کھین مخلوق احران دے چی زمنگ دا ایمان دے من تسنگ کھین یو کپڑا کی سب لگانے تڑلی بھی کنا نہ آگا کپڑا یو یو پرانتی ہو کہ خلق شوق سیوا کی گئی مجھے کہنا ٹھوڑی کپڑے پرانتی چی تو مومین ایمان بسیں گے وستاس ایمان در تکھیں میں پا آخر کی اوچھا یو ٹکڑا رو دائرہ ہوا تھا یو روپے رو تھا وستاس ایمان دا یو روپے او دا اوچھا ٹکڑا رہا رشتی آئی گئی بلکل رشتی آئی گئی زمان دی ایمان پتا دگا ٹین کی لگی چمکی تا دنیا و دمان مسئلہ راشی سمرا کا سان دی چی غلط کا سمونہ گئی زان بل طرف تو غازی دا آغا لگی دنیا دا پارا پردے حق دی پا قسمون باندے پا مقدمات باندے پا رشوتون باندے مانا دار چی زمان ایمان جی دگا دے اللہ مطالبہ کئی چی ایمان دے روڑے دے دی ایمان حفاظت کو بئی تاو پس لکی دی ایمان ڈکے ہو کر خدری حفاظت کو اس کو سباندے کی گئی تدی دشمنان شتا تو کچھ پٹی کی تماکو کوٹے کی دی اغلا کن نہیں لگوی کلور دے پیشہ انتظام گئے کلور دے خوڑکی انتظام گئے کلور دے بلی بلا انتظام گئے آغا فصل نہ چاپی را گردی ترسو پور چاری پور تر اوڑے نی اگی نہ چاپی را گردی دمرا داگی حفاظت گئے دخپل ایمان دا پوستی ہم دے کرو چی دا ایمان تا اصلا کی کرلے دے تا پوستی کرلے دے چی بھی ایمان تا رکی پا سرا جی پا دوکو باندی را جی پا ظلمونو باندی را جی پا رشوتونو باندی را جی فسدون راضی کو دیکھ ایمان کا ضرور کی اللہ وی آئیو اللہ زین آمنو اوہا کا کسانو چی ایمان روڑے دے آمنو کلک ہو سائے پدی ایمان خفل باندے پدی کلک شائے جدی دے ترقے دے پارا تاسو اسباب لٹو در دے ترقی بیانے پا اللہ باندے و پا رسول اللہ باندے والکتاب اور پا قرآن باندے اللہ زی آقا کتاب نزل علا رسول ہی چا اللہ تبارک تعالی دا کتاب آلے گلے پیغمبر پلتا هاغه کتاب چې هغه د عدل انصاف کتاب دی هاغه کتاب چې هغه د امانت او د دیانت د قائم کولو د پاره الله تعالی غلې قران صلی الله علیه غلې دی وختي می درته وي صرف د دې خبرو د پاره چې عدل انصاف په دنیا کې قائم شي چې قران باندې اسلام او فیصله وي عدل انصاف دی چې په دنیا کې امانت او د دیانت مسله وي امانت کې خیانت نه وي دیانت او صداقت کې ضرور وغیرہ نه وي د دې د پاره الله تبارک وتعالى دا کتاب را لې غلې دی نو او مؤمنا ته په دې کتاب کې ایمان راوړی دی نو احکام عملی کا کہ انصاف دنیا کے راشی صداقت دنیا کے راشی دیانت اور امانت دنیا کے راشی ظلم بخل بستر و تڑی دا مومن سر خبری دی کم مومن سر دائی پکی لکری چی دا مینے دی اور دوبائی دی دا پکشتا چی دا ملا دی دا مینے دا پکشتا چی دا بادشاہ دی دا رعیت دی یا ایوہ اللذین آمنو بنان مسلمان بنان مومن سے بدا کنا دا مطالبہ دا دی اوتن منا دا کتو یر منگو چوکو منگو غریبان آنیو دا غریبے دے خدای بے خدا سی دی ایمان زان لتقا زادا او دا غریبے زان لتقا زادا غریب پیدائش دلہ کو نہیں کنا غریب پیدائش غیرت کو درکشتا کنا قرآن کا فل دے دے غربت کا فل دے دے یاد ساتے دا اسی بکواس دا بازی کسان دے بلا کر دے یا ایوہ الذین آمنو او حق کسانو چھتا سی ایمان لوڑے دے کہ موسیٰ علیہ السلام او کوئی صلی اللہ علیہ السلام دلتت مراد آل کتاب شو او اہل کتاب ہو چھتا سو پکل پیغمبر باندی ایمان لوڑے دے پکل پیغم کتاب میں ایمان لوڑے دے آمنو اس طرح سے ایمان لوڑے باللہ و رسولی با اللہ و رسول اللہ باندے والکتاب پا قرآن باندے اللذی حق قرآن نزل آلا رسولی ہی سرا دے گلے دے اللہ تبارک و تعالی رسول فلتا ٹھیک شوا مطالبہ دے چانا شوا دال کتابنا اگئی دے مومنان پا کم انداز ہوئے پخپل کتاب پخپل پیغمبر خود ایمان لوڑے ہوتا نا اس کو داغی سے حیثیت باتے نشو مطالبہ داو شو چپا اللہ بان ایمان لڑے رسول اللہ بان ایمان لڑے اور پا قرآن بان ایمان لڑے درے مطلب جمع یا ایوہ المزینہ اے آبا کسانو آمینو چی تاسو ایمان لوڑے دے صرف پا جبا باندے خبرت منافقان سردہ خبرت چاہ سردہ جی صرف پا جبا باندے دے ایمان لوڑے دے ومن الناس میں یقولو بعض کاتان دا سری چوائی آمنا باللہ و بالیوم الاخر منگ ایمان لوڑے دے پا اللہ پر رضا آخر لیکن اللہ و ما هم بمومنین دا سرکوزی مومنان نبی دا منافقان دے بدل تا خطاب چاہ سردے یا ایوہ الذین او منافقانو آمنو چی تاسو ایمان لوڑے دے صرف پا جبا باندے آمنو تاسو ایمان لوڑے دے سلانا آمنو سمانا چی تاسو ایمان لوڑے دے سلانا یا ایوہ الذین آمنوا باللسان آمنوا بالقلب باللہ ورسولی او منافقانو چی تاسو ایمان لسان لوڑے دے تاسو ایمان لوڑے پا اللہ باندے دے سلانا ایمان لوڑے دریو درو سر خطاب شی یا مومن سر شی یا دے کتاب سر شی چ مومن سره څنګه دا مینو معنا مې درته وکړه یا د کتابو سره شو دا غینې مطالبه د ایمان صحیح ده یا منافقانو سره شو دا غینې هم د حقیقي ایمان مطالبه الله تعالی مطالبه کوي اور دارنگی بل کتاب تاس ایمان روڑے پہا با کتابنو اللذی انزل من قبل چا اللہ را دے گلی دی مکن قرآن مجید نا قابی باندی اجماری ایمان دے چمنگ پہ تورات باندی ایمان دے چا اللہ موسیٰ علیہ السلام تر مخلوق دے دا اعتبار را دے گلو دا موجود تورات نا کم تورات چا اللہ را دے گلو زمنگا پہ انجیل باندی ایمان دے چا اللہ تبار و بتارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا داور کرو دا حق زمانی دا مخلوق دے دا اعتبار چا پہ صحیح حالت ہوئی انجیل کی سری تفصیل مفصیل باندی زمنگا اصلاف ایمان نشتا ایمان زمنگا اجمالی دے پاگے کہ بس اللہ تورات ورکو انجیل ورکو زبور ورکو صحیح جی ورکو پکی سو دے مطالبہ زمنگا نشتا چا دے کے دن نسو کا اور قرآن کے چا ایمان دے پا قرآن لڑے دے کے دن نسو ستانا با مطالبہ دے دی کی تاکوز مدر نکی کی جدی قرآن کی سو اور تاس سکری بکا ومن یکفر باللہ اور حاغسو کا چاہی کافر شی یعنی انکار کی نچانا تو حکم دا اللہ تعالیٰ نا چکم حکم اللہ پر کتاب کرا لے گلے دے اور دارنگی دے کافر شی تو حکم دا رسول اللہ نا من یکفر باللہ بے امر اللہ فی کتابی ہی اور دارنگی و رسولی ہی چا اللہ تبارک و تعالیٰ پخفل کتاب چی کم حکم را لے گلے دے داغین انکارو کی پیغمبر چی کم حکم را لے گلے دے داغین انکارو کی و ملائکتی ہی دارنگی دے انکارو کی دو جود ملائکونا ملائکی نمانی سر سید دی دادا یا نور ڈلیوی چا غی مکمل دو ملائکو دو جود ممنکر دی آلان کی ایمان پا ملائکو باندر اول فرض دی ملائکی سمر دی و ما یعلم جنود ربک الا هو دا اللہ تبارک و تعالی دا لخکر تعداد اللہ تمالون دے با آسمان کی تم ردو کتی زینشتا چی باغی کی او ملائک دا اللہ تبارک و تعالی دا عبادت دا پارا ولاغی دا آسمان سمر بلندے وہ آسمان انہ تاس ہو گو رہے پس مکہ در مجیر چا پیر گر دی شپیت شپیت ملائک ستا دا حفاظت دا پارا مخی رسل بھی سیبا آل تا چکم ملائک دی بار آسمان انہ کے دو کتی زینشتے چکائی کے ملائک نہیں اولانا دا مخلوق اللہ تمالون دے جی حتی کہ سیدت المنتحا کی دیگا نہ دئی دئی سو کی بیت المامور نہ 70,000 ملائک روزانہ طواف گئی بیاد دئی نمبر نہ راضی مختص مکہ بیاد دئی نمبر نہ راضی فلا اندازہ رہ گئی چدا سمرگی وکتبی ہی اور دارنگی دے انکار کی دا کتابوں دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چالا دا مخلوق دے دا ادھا پارا کم کتابوں را لے کے لیے نمجھو و رسولی ہی اور دارنگی انکار کی دا رسول دا اللہ نا رسول اور انبیاء دل تا پیو مانا تردی یو لاک تلی زرا کم ازاد انبیاء کرام دا مری بھئی تفصیل نمنا تا نتا پوس لگئی ولی او ملا کل اور دارنگی دا ایمان پر از داخل حدیث جبریل کی جسر آگلی دی اغم تک کر سرے حدیث جبریل کم دارا دی مل ایمان یا رسول اللہ کی ایمان سرے نبی علیہ السلام ہوئی انتو من باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و الیوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی یہ تمہیں حدیث جبریل ہوئی اغوضا یا شاہی فقد اللہ ندا سڑے خطا شر تو العالم بعیدہ فخطا لر سر دید حد ندیر لرمون پر ندا رو بس پت امڈو ندگی چکم خواہ شکا اللہ ہوئی چی پریو تدا سی کندگی چی دیر لرے کندگی اس یوم سردہ دا خلق دا دنیا پر مقابلہ کی تاس نمید دین پروان سر یو طرف تا دنیا را والا بل طرف تا دین را والا تا گورا دیو رکھتے چی دی دین اگلی اکو دنیا تاس ہوگا دل گر اپنا اس تاس را کھلا واقعا دا غزوی دا اپنا چی تخم شو نا سجنے دل گر اس دی یعنی من ہمو شو او گیم اگا پل آگانے دیدر من ترہ اس دی دا دے پتا زمان گا دین او دنیا دیو رکھتا گورا ہے اللہ تبارک تعالیٰ دا کسان در سمقا مقعی چی دی دین او دا دنیا دی دا دنیا پا مقابل کی دین پروان ساتھی سبی منگا دانا کتا سکتا سب علاوائی جو پہنے سے شیو وہ دانا شیو نو چلا دول مولدہ رہاں ورد سرو دہت لا سرو دیان مرو دیان مرو دیان مرو سب اونو بس انا ہونو بے علاو پوت عرب علاو کار دے اخبالے دے اخبالے کار دے چلی لپارا بس کو دہی رہاں مولدی بات کر نو بوئی کی کدئی پہنچے جر تب اندہ سکار نو کوخا نو غرزداری چلا خلق دے دنیا پر مقابل کی دین پروانو کا بھی کلا کرسٹنی آنشی کلا عیسائی آنشی کلا یہودی آنشی علاقہ دا پاسپورٹ کی جلی کی جزو یہودین دا کم خلق دی مسلمانان دی زی عیسائی نو ذکر اسٹنی نو او جل زکاة و خراجی نو اگتا اولی کی جلی کرسٹا ہے دا اولی کہتا تو کہ مسلمان نو مانا زکاة ماف مانا زکاة ماف دا سوک لگی مسلمانان نو کی خبر سوک لگی تاکہ باہر بھی رئیسی کر گئی لگتا پوس ہو کر کنا والدانوین کی جاتے رہے یو مثلا ان الذين امنوا فتاكي كره هغه کسان چې ایمان وروړ او موسی عليه السلام پسند کړ چې کوم کسان په موسی عليه السلام ایمان وروړ ثم كفروا بیا کافر شو دي په عبادت دي سي دا غسي عبادت دي کوم کې کافر شي کوم کافر شي یاد دي تر اس کی عبادت دي کوم بیا بیا سره پای کو دي شي ثم امنوا بیا دې ایمان وروړ او په استنه د توبې سره لکه یاد ساتي ایمان وروړ او په استنه د توبې سره توبه وستا 70,000 کسان ته وښو هغه موږ خدای وکړو چې ژوندۍ مرته ما عملی شیطان سے جنگی مرتبہ جی سمم دادو کفرا راہی سمم کا فرو او بیادی کا گراشو پی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دونے کرو یا ہجان کی ایمان لانے کرو سمم دادو کفرا اور بیا سیوا کا دیکھو کر چاہے ایمان را نڑو کہ نبی علیہ السلام مانگے کہ ہم برد السلام مانے کی ایمان را نڑو کو پر سیوا کر مانا دادا کہ دی مرشو کو کفر مانے لن یکن اللہ ندی اللہ تعالی لیغفر لهم چما فی بدوی تا ترسو کوی ما اقامو علی ذلک ترسو چ نہیں کرے پر کفر مانے کلا کولاڑی تو کفر کلا کولاڑی نہ اللہ تبارک و تعالی دیکھا سانو تا جی دے جاں کرے تا ہو دین دا ختم شو زخیر بنا ہے پام بس کے رکو نہ خلاصی دینا مکہ ایتوں کی تفصیلاً دا بیان شو دا منافقان دا کافران سر تعلق ساتی او صرف مقصد دا دے چی دا دی تعلق دو جناب منتا عزت ملوشی کاغی باندے ردو شو چی عزت صرف اور صرف اللہ سکلے اللہ کی چالا عزت اور کی دغا معزن اور اللہ کی چالا عزت اور کی دغا کسان دے دا دے دیمه مسله دا تفصیلا بیان شو چې دا خلک د دنیا په مقابله کې د دین پر وړاندې کوي. دنیا چې دوی ته حاصلېږي نو کدا دین ارسم رحم دړي وړي شي مات او ګډ شي نو دا خیر دی، خو چې دنیا دوی ته حاصل شي د دې وجه نه دوی خپل نظریات بدلی، خپل عقاید بدلی، خپل مسلک او مذهب بدلی، په ځای د مسلمانانو باندې دوی بیا نورې بلاګانې ځان پسیلي کې اور دغه څیزونه یې خوښ وي، په هغې باندې هم تنقید الله تبارک و تعالی وکړ. اوس یو بله اهمه مسله بیانېږي، هغه دا ده چې د داسې کسانو سره مسلمانان به ناسته نه کوي چې کوم کسان د دین وړې نه وړې مسلې سره پچموزې کوي، هغې سره خندنې کوي، د دین خبرې سره خندنې، هغې سره ټوکې کول. برابره خبره دا چې دا مسله وړه وي او ګلوی وي، تاسو ته معلومه دا چې دې باندې یو انسان کافر کیږي. چې کوم یو سړی د وړې مسلې د دین نه منکر شي او هغې سره خندنې کوي، هغې سره ټوکې کوي، سخریه او ملنډې کوي، داسې کسانو سره به تاسو ناسته نه کوئ، ځکه د دوی دا جراثیم به تاسو ته راشي. او چې کله د دې کسانو جراثیم تاسو ته راغلو نو تاسو ته به هم نقصان ورسي. دا معلومه خبره دا چې نیکانو خلکو سره کینی نو تاکي به الله تعالی ښه صلاحیتونه پیدا کړي، او چې بدانو خلکو سره کینی دا هغوی هغه عادتونه د هغوی هغه اخلاق به هم تاکي راځي. دا تاسو مثال بار بار وایه چې یو سړی عطار سره ناست وي یا تر فروش سره ناست وي، کم از کم چې دی هلته کې ناست وي نه خوشبوئی خو دی محسوسوي، زړه کې فراحي راځي، خوشحالي راځي. لیکن په ځای د دې باندې کې یو سړی بټۍ کې ناست وي نو ماسیوا د هغه تورو لوګو نه او د تاو نه بل شی دته نه راځي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم کسان هغې د دین سره ټوکې کوي د داسې کسانو سره به تاسو ناسته قطعا نه کوئ. د دنیا مثال تاسو ته معلوم دی، په دنیا کې چې کوم فرمان روا وي، بادشاه وي مثلا یا د هغې څه وزیران او مشیران وي، نو که دې خلکو سره خلک دوستی ساتي، بادشاہ سره دوستی ساتي، د هغه وزیرانو سره دوستی ساتي، د هغه مشیرانو سره دوستی ساتي، نو دا سړی صاحب عزت دی او د ته به عزت نصیب وي. لیکن کوم یو کس چې د باغیانو د حکومت سره، کوم کسان چې د حکومت